عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبہ ملا، عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، تیری جھولی میں ہر ایک سعادت پڑی ہے، سعادت کے دن تیری کیا بات ہے، عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو سعادت پڑی ہے، سعادت کے دن تیری کیا بات ہے، سال پورے سے افضل و اعلی لیلۃ القدر سے شان والا ہے تو، لیلۃ تجھ کو ملی رحمتیں، دونوں عالم کی تجھ کو ملی رحمتیں، نور و رحمت کے دن تیری کیا بات ہے، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، ربیع الاول کی بہارات اگر کوئی شے بیچارہ میں آتی نظر، کوئی شے جہاں میں آتی نظر، تجھ سے کون میں کو عظمتیں مل جائیں، شان عظمت کے دن تیری کیا بات ہے، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، آج کے دن جہاں شرافت کرامت ملی، اے کرامت کے دن تیری کیا بات ہے، اے کرامت کے دن تیری کیا بات ہے، آج دنیا کو دور ہے، بشارت یہ دے ہے آج کے دن زمانہ سوار آ گیا دونوں عالم کو پائیں کھا گیا تیرے آنے سے انوار سب دن تیری کیا بات ہے عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبا ملا ہے ملا دت کے دن